Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio. Wtorek, 25 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia od sierpnia. Wajcha w sprawie Rosji została przestawiona, mówi przedstawiciel Polski w Radzie Europy. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz dementuje w Trójce informacje na temat tego, by chętnie objęła funkcję unijnego komisarza. Rząd chce, by młodym ludziom zostawało jak najwięcej w portfelach, przyjął projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia. W kancelarii premiera Mateusz Morawiecki spotkał się z młodymi osobami. Podkreślał, że program ma być, tu cytat, bijącą po oczach propozycją dla ludzi, którzy zastanawiają się nad powrotem do Polski, czy też nad pierwszą pracą. Chcemy, żeby w takiej sytuacji jak najwięcej pieniędzy zostawało w waszych portfelach. Stąd zerowy PIT do 26 roku życia. W Unii Europejskiej nie ma za wielu takich rozwiązań, ja przynajmniej nie znam żadnego takiego rozwiązania. I powiem wam, że jeżeli wyborcy nam zaufają, to chcemy w kolejnej kadencji robić więcej, jeszcze więcej, żeby preferencje podatkowe dla młodych przedsiębiorców i dla młodych pracowników były szeroko zastosowane i szeroko wykorzystywane przez was. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody podatników do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Wiceminister finansów Piotr Nowak ma nadzieję, że ustawa zacznie obowiązywać już od 1 sierpnia. Czyli w tym roku praktycznie już, jeśli ktoś załapie się na wakacje do pracy, praktycznie od sierpnia nie będzie płacił podatku PIT. Zerowy PIT dla młodych to jeden z punktów tzw. nowej piątki Kaczyńskiego. Skandal w Radzie Europy. Do posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady dopuszczono kandydatów Rosji, potwierdza Arkadiusz Mularczyk z PiS. Rosja ponownie dostała więc pełne prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Tak zdecydowano w głosowaniu w Strasburgu. Było to efektem przyjęcia przez Komitet Ministrów Rady Europy 17 maja w Helsinkach deklaracji, w której stwierdzono, że wszystkie państwa członkowskie mają prawo do uczestnictwa na równych prawach w pracach Komitetu i Zgromadzenia Parlamentarnego. Arkadiusz Mularczyk, który jest przedstawicielem polskiej delegacji parlamentarnej do zgromadzenia, ocenił, że głosowania wskazują, iż wajcha w sprawie Rosji została przestawiona. Jak dodał, dopuszczono kandydatów Rosji do udziału w posiedzeniu oraz kandydata Leonida Słuckiego na wiceszefa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady, mimo iż ma zakaz wjazdu do krajów Unii. Do sprawy głosowania odniósł się też Krzysztof Mieszkowski z POKO, który również jest w polskiej delegacji. Ostatnie moje głosowanie w sprawie ponownego przyjęcia Rosji do Rady Europy jest rezultatem technicznej pomyłki. Blisko 200 poprawek głosowałem razem z polską delegacją i posłami Ukrainy. Dzisiaj na sesji popołudniowej wygłoszę oświadczenie protestujące pomyłkę, poinformował na Twitterze Mieszkowski. W odpowiedzi na decyzję o przywróceniu Rosji pełnego prawa głosu w zgromadzeniu ukraińska delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zawiesiła udział w pracach tej instytucji. To nieprawda, tak minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz skomentowała w Pulsie Trójki medialne doniesienia dotyczące tego, że chętnie objęłaby funkcję unijnego komisarza. Prawo i Sprawiedliwość ma nie chcieć tej kandydatury. Rozumiem, że sezon ogórkowy się zaczyna, o czymś trzeba pisać. Także nie ogórkowy, no wiadomo, że teraz idzie gra o unijne stanowiska. Bardzo poważna dyskusja przed nami, przed Europą w najbliższy weekend. Pan premier będzie w dogrywkowej radzie. Mówię dogrywkowej, bo nie udało się ustalić tych tak zwanych top jobs, czyli najważniejszych stanowisk. No właśnie, dlaczego to idzie tak opornie? Porozumienie 27 państw nie jest łatwym procesem. Dla nas najistotniejsze, jakie będziemy mieć portfolio i o te ważne portfolio warto powalczyć. No. Według medialnych doniesień propozycje, by zostać unijnymi komisarzami, miały odrzucić Beata Szydło i Anna Fotyga. Na Uniwersytecie Opolskim powstał Wydział Lekarski. Taką decyzję podjął Senat Uczelni. Wydział utworzono na bazie Instytutu Medycyny, który działał tylko czasowo. Były wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa przypomniał, że ta decyzja ma być jednym z elementów wzmocnienia Uniwersytetu. To jest dla nas jako regionu bardzo dobra wiadomość i dalszy rozwój kierunku lekarskiego poprzez utworzenie wydziału, później tworzenie kierunków okołomedycznych, transformacja, którą przechodzi nasz szpital kliniczny przy ulicy Witosa. To są wszystko kroki w stronę silniejszego Opola jako miasta akademickiego, silniejszego regionu. Utworzenie wydziału wpisuje się w plany połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim. Władze uczelni czekają na rozporządzenie w tej sprawie. Dokument nie został jeszcze podpisany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz wiadomości z Departamentu Sportu i Tomasz Gorozdowski. Niekoniecznie dobre na początek. Rekordzista Polski w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym Paweł Juraszek stosował doping. W jego organizmie wykryto pseudoefedrynę. Zawodnik twierdzi, że brał lekarstwo na katar. Mówi prezes Związku Pływackiego Paweł Słomiński. No rzeczywiście jesteśmy wszyscy bardzo w szoku i zaskoczeni i jest nam bardzo przykro z tego powodu, że taka sytuacja zaistniała, ale tak naprawdę no tutaj procedury są jasno określone i wszystkie nieścisłości czy niedomówienia, czy fakty, które zostały do tej pory niewyjaśnione, są do wyjaśnienia pomiędzy zawodnikiem i Poladą, która prowadzi w tej chwili tę sprawę. Także nigdy nie miałem powodów do tego, żeby nie wierzyć w to, że Paweł Juraszek stosuje jakieś niedozwolone środki. Zawodnik nie poleci na Mistrzostwa Świata rozpoczynające się 12 lipca w Korei. W Mińsku dziś na razie bez sukcesów, bez medalu, daleko kolarki, judocy, wyeliminowani łucznicy. Nieźle spisali się wioślarze. 7 osób awansowało do finałów Igrzysk Europejskich. Z eliminacji bezpośrednio do finałów dostał się Kanadyjkarz Tomasz Kaczor na 1000 metrów, kajakarska dwójka na 500 metrów i kajakarska czwórka kobiet na 500 metrów. Pozostałe osady wywalczyły awans w półfinałach. To Igrzyska Europejskie, a prawdziwe Igrzyska Olimpijskie. Coraz dziwniejsze sporty pojawiają się na olimpijskich arenach, a dokładniej pojawią. W Lozannie zatwierdzono nowe dyscypliny olimpijskie dla igrzysk w Paryżu w 2024 roku. W zasadzie już można powiedzieć, że do olimpijskiej rodziny dołączą skateboarding, surfing, wspinaczka sportowa i najciekawsze – breakdance. Pierwsze trzy dyscypliny pierwszy raz zobaczymy w Tokio i MKOL będzie się im bacznie przyglądał. Breakdance będzie dopiero w Paryżu. I na koniec apel, a może dobra rada dla właścicieli hoteli, pensjonatów, hosteli już chyba nie. Zaproście koniecznie do siebie Ronaldo, takiego piłkarskiego piłkarza. A czemu? Ano bo lubi zostawiać dość duże napiwki. W hotelu w Grecji zostawił napiwek w wysokości 18 tysięcy euro. Najważniejsze, że dużo, dużo dla nas, dużo dla właścicieli hoteli, ważne, że mało też dla piłkarza. Jak się zarabia miesięcznie ponad 1,5 miliona euro, to wychodzi mniej niż procent miesięcznych zarobków, więc chyba Portugalczyk nie zauważył braku w portfelu, a 18 tysięcy euro dla kogoś, kto napiwek dostanie piechotą, nie chodzi. Takiego piłkarskiego piłkarza. Pogodnie i ciepło wieczorem i nocą od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w większości regionów, najcieplej na zachodzie do 21. A jutro, panie redaktorze, jeszcze większy upał. A jak w Portugalii? O, kochany panie, jutro większy upał, przelotne burze jednak możliwe po południu na Pomorzu oraz na Wybrzeżu. Wiatr w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę, poza tym słaby i umiarkowany. No i jutro afrykańskie upały lokalnie nad morzem około 26 stopni. To nie temperatura wody w Bałtyku, a temperatura powietrza. 28 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 32 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Największy upał jutro skwar na Dolnym Śląsku, 35 lokalnie do 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Magiel Wagla, a my w pełnym słońcu i upale kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Roma Leszczyńska, Iwanka Kunewa, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kobieta, która ma wszystko, poza zielonym ogrodem, kupi na balkon sztuczną trawę na Allegro, bo na Allegro jest ponad 2200 ofert ze sztuczną trawą. Sprawdź. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozławszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane.

because all black people don't say they're nationalists, and because all black people don't, you know, wear braids or naturals and traditional clothes, don't mean they're not nationalists now. Now, they're nationalists, but they just don't use the word, because no one wants to be a slave. And there's no black person on this planet who will disagree with freedom. Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miłcu Tunikat, jak numer PESEL, a audycja nazywa się Magiel Wagli i jeden Wagiel dzisiaj będzie żeglował, podróżował, opowiadał o, a przede wszystkim prezentował muzykę czarną. Rozpoczniemy tak klasycznie muzyką improwizowaną, później pojawi się troszkę gadania, opowiadania. No i mam nadzieję, że w międzyczasie też pojawią się utwory z głosem ludzkim, piosenki, po prostu piosenki. Głosów ludzkich w tej pierwszej części, one będą, chociaż nie będą to tradycyjne pieśni. No tutaj powitały nas przecież głosy, takie wręcz gospelowe, chociaż bardzo zaangażowane. To jest płyta, o której już opowiadałem. Damon Locks i Black Monument Ensemble, czyli chyba 15 osób na scenie, nie tylko muzyków, ale i tancerki, wokalistki. Damon Locks, który był znany z przeróżnych projektów gdzieś tam na scenie chicagowskiej. Natomiast także znany ostatnio jako bardzo ciekawy grafik płyta Makaja McRavena wyrysowana jest przez pana Damona, Universal Beings. Zresztą okładka Where Future Unfolds może się troszeczkę kojarzyć, bo też są takie czarno-białe grafiki. No całość bardzo zaangażowana, odnosząca się często do ruchów praw obywatelskich, czyli to jest koniec lat 50. do końca lat 60. Przeplatana jest różnymi wystąpieniami, także poezją. Ma taki wydźwięk polityczny, chociaż całość nagrana jest na tak zwanego żywca, bo to jest rejestracja przede wszystkim koncertu. No płyta, która długo leżała na moim gramofonie, bo mam już ją w formie winylowej, więc bardzo chętnie do niej powracam, chociaż trudno jest tak wyciąć fragment, bo to całej płyty słucha się troszkę jak nie wiem, książki jakieś, to jest takie słuchowisko od początku do końca zaplanowane. W tej pierwszej części będę atakował saksofonami, chociaż nie tylko, bo teraz pojawi się bass klarnet. Tu było Chicago, czyli stolica takiego jazzu improwizowanego, bardzo aktywnego w latach 60. No, a dzisiaj już opowiadaliśmy często o tym, że tak samo, może no, podobnie, troszeczkę pewnie inaczej, ale bardzo aktywnym takim ośrodkiem muzyki improwizowanej staje się Londyn. Stamtąd pochodzi Ben Hadwin, no i producent Emanative, o którym też już opowiadałem, bo przynosiłem jego dokonania ostatnie, zresztą świetne. No i wygrzebałem ten duet tak przypadkowo, bo to jest 2017 rok. Próbowałem się dowiedzieć, co teraz pan Ben Hadwin wykonuje. Czy pracuje nad jakąś całą płytą, bo płyta Oshiriga Puri Puri to tak naprawdę singiel, dwustronny singiel winylowy. No i nie znalazłem żadnych informacji. Jeżeli ktoś coś wie, to zapraszam. Ben Hadwin, Emanative, bass clarinet, Oshiriga Puri Puri. Nie, Puri Puri. Puri Puri, Oshiriga Puri Puri. Proste przecież, Ben Hadwin. Ben Hadwin w towarzystwie Emana Thief. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no to okazuje się, że nie tylko Londyn. Abbey Soda, to zespół, który pochodzi z Brighton, kontynuuje taki sposób wydawania płyt Zrób to sam, charakterystyczny dla końca lat 70. i sceny punkowej. Zresztą panowie bardzo chętnie się przyznają do korzeni punkowych, chociaż tego punk rocka w samej muzyce może nie słychać, ale w sposobie i w podejściu do tworzenia, wydawania na pewno. Panowie sami tłoczą płyty winylowe. Właśnie ukazała się płyta Bedroom Tapes. To jest druga epka, taka dłuższa nawet epka niż debiutancka płyta. Jest już dostępna. No a przy okazji panowie też chętnie opowiadają o historii Brighton, o scenie na przykład rave, scenie tanecznej, elektronicznej. Być może we fragmentach tej płyty można to wszystko usłyszeć, co było charakterystyczne dla Brighton. Chociaż tutaj jest też dużo muzyki funkowej i hip-hopu, więc to czasami brzmi wcale nie tak nowocześnie, tylko jak jakaś połowa lat 70. i te pierwsze płyty, tak zwane fusion. Bedroom Tapes, no zespół Abbey Soda. Będę śledził, bo wydaje mi się, że tu też jest ogromna energia. Proszę bardzo, Resent, taki utwór otwiera całą płytę. Ebi Soda, a ja przeskakuję, a właściwie powracam do Stanów Zjednoczonych. Po raz kolejny wytwórnia International Anthem. Bardzo chętnie tam zaglądam, co dzieje się cały czas w Chicago. No i jedna z takich z nowinek to płyta Reservoir, która nazywa się po prostu Reservoir. To jest debiutancka płyta zespołu, który, no tak szybciutko sobie przesłuchałem. Nie dziwne, że spodobał się bardzo Gilesowi Petersonowi, który nazwał ten zespół jakimś takim nowym jego objawieniem. No bo tutaj mamy i troszkę muzyki elektronicznej, chętne nawiązywania do hip-hopu, zresztą tutaj pan będzie opowiadał w tym utworze, który przyniosłem. Pan, który nazywa się Sen Morimoto. No jest bardzo ciekawy, chociaż też gdzieś ten duch takiego fusion lat 70. przez płytę się przewija. Reservoir. Teraz będzie głos ludzki. You wanted to hear, like anything is possible here, but I'd probably be gone in a year. Like I was reading palms, it was clear, as if I got a job and a fear, as if it wasn't not what it is. The fog is clear if you saw in a mirror, and it's all for fear. Like I know where you stay, took off and landed, same hour Tuesday, and I woke up Wednesday on another planet with a different language. I had nothing to say, it was water, it's clear. It was all for fear. Isn't it too bad? You get it together only to pick it apart. I'm running in circles trying to walk in a straight line. Process. I think that it's nonsense, I think it's a start. Off the field, on the road, truth be told, getting old, gas station. Le Savoie, utwór Escalator i pan, który opowiadał to sen Morimoto. Pozostanę przy głosach gadanych. No, zaskakująca płyta, która wpadła mi zupełnie niedawno, a to dlatego, że teraz pojawia się wersja winylowa. No, całość też jest nowiutka, bo pochodzi z 15 kwietnia, więc nie będę tu przesadzał, że to jakiś kotlet odgrzewany. Płyta zbierająca przeróżnych angielskich wykonawców. Tak się okazuje, że bardzo wielu z nich pojawiało się w Maglu, bo i Numbia Garcia był, Joe Armond Jones był, producent Mala był i tak dalej, i tak dalej. Może dlatego, że nie jestem obiektywny, to od razu zwróciłem uwagę na duet pana Szabaki Hutchinsa, który ostatnio wyskakuje tu i tam i od razu w naszych audycjach też się pojawia. Duet z Kojay Radicalem, no to jest pan, o którym już kiedyś też opowiadałem. Niektórym się myli z Roots Manuwą, bo też ma taki głęboki, niski głos. Pan oprócz tego, że rapuje, czasami opowiada, zajmuje się sztuką wizualną i no jestem z tych osób, które śledzą wszystkie jego dokonania, ale bardzo ciekawa jest ta chęć pana Kojaya współpracy z przeróżnymi nie tylko producentami, DJ-ami, ale przede wszystkim muzykami. No tutaj z Szabaką Hutchinsem i po pierwszym przesłuchaniu od razu postanowiłem przynieść dzisiaj do audycji właśnie ten utwór, chociaż wydaje mi się, że do składanki jeszcze będziemy powracać wielokrotnie. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że całość jest poświęcona twórczości Jean-Michela Basquiata. Nie chodzi tylko o tą twórczość malarską, ale też muzyczną, DJ-ską. Pan Basquiat też eksperymentował i to z taśmami, z pierwszym takim samplingiem i tak dalej, i tak dalej. Szabaka Hutchings, a pięknie zagada Kojay Radical i utwór No Gangster. I no go hesitate, no do question. I see your fancy things and in my portion. Until the belly be looking gorgeous. True African original, no gangster no star. True African original, no gangster no star. True African original, no gangster no star. True African original. Most young kings no go leave with their head. I need my money like I need my respect. They gon' hit me when I'm here, they gon' hit me when I'm dead. Take, but there still be nothing left, A critical me no answer. So critical, but they never had no answers. I am not with all they banter. My days dropping good like a mansa. La la, we. Lend me your ear, I go tell story. Me no get worried, there go jive problem. All of the time but not many options. What they cost me ain't what they cost them. Yeah, I had dreams but I never lost them. Oh, I know be gentlemen or die dog. I know go hesitate, I know go caution. I see your fancy things, I need my portion. I tell the belly be looking gorgeous. True African original, no gangster, no star. True African original, no gangster, no star. True African original, no gangster, no star. True African original, no gangster, no star. Cordae Radical i Shabaka Hutchings, No Gangster, z płyty Untitled, poświęconej twórczości Michela Basquiata. No będziemy powracać, ja na pewno będę powracał, bo tam jeszcze się dzieje dużo ciekawych rzeczy. Bardzo kolorowa też płyta, bo nieprzewidywalna miejscami. Jeżeli chodzi o nowe płyty, no to dużo takich zaskakujących jakiś dorwałem przynajmniej pozycji. Między innymi Nola is Calling. Ja nie słyszałem płyty pierwszej, która nazywa się po prostu Nola, bo to jest, no będę tu używał nazwy projekt. Projekt muzyków francuskich, amerykańskich i tych pochodzących z południowej Afryki, dokładnie z Cape Town, bo tam powstawała pierwsza płyta. Po 5 latach pojawia się Nola is Calling, bo to jest nowiutka płyta. Tak nazywa się ten zespół, projekt, płyta nazywa się Sewing Machine Effects. No i podobnie jak w tym pierwszym przypadku jest to spotkanie muzyków z różnych stron świata. Przede wszystkim są tutaj DJ-e z Francji, nie muzycy z Francji, producenci ze Stanów Zjednoczonych, Big Chief Germain na przykład, jest Benin, Bona, Lidl, Nalbi. No ale przede wszystkim jest niesamowita muzyka, bo to jest świetna płyta do tańca i myślę, że w takich klimatach bardzo gorących się świetnie sprawdzi. A ja dawno nie miałem do czynienia z tak przebojową tak naprawdę płytą taneczną, a jest tu 13 utworów. Całość powstała tym razem gdzieś w Nowym Orleanie i to jest niesamowite połączenie rzeczywiście muzyki afrykańskiej z takim czysto nowoorleańskim i też zaśpiewami, powtórzeniami, krzykami, hurami. No mógłbym tak naprawdę całą płytę spokojnie tutaj zaprezentować, ale przez to, że dużo rzeczy się pojawiło ciekawych, to pewnie jeszcze jakieś fragmenty, a na pewno jakieś fragmenty będę przynosił w następnych audycjach, bo tak jak mówię, to świetna muzyka taneczna. Nola is Calling, Sewing Machine Effects. Joja, taki smaczek, bo na tej płycie dzieje się przeróżnie, a to i tak chyba taki fragment najbardziej do bujania niż do skakania, a są tu zdecydowanie fragmenty do skakania po tapczanie. Up and down on my cheek that morning, I won't back down. I was a little bitty baby boy, you the needle and thread I didn't play with. So I go to running 2x2, boy, you meet a 5-4, boy, what you gonna do? My flag, go to running, wild boy, he waving that flag, he don't bother. Early that morning when the rooster crow say, y'all like the rock, but I like the roll. I be the 9-ball hunter where I'm born and raised. When you play with my gang, we'll kill them. The old needle and thread, that's what I was taught, boy, you talk that. You better walk the walk. Put the feather in your head. I'm out of ground. Come on. Can't go to Holland. You believe it. Come on. I got a hitch, got a dudes, got a train and jack bar. You been a Angola, you don't wanna go back. I got a hitch, got a dudes, I got a train the queen down. We get you more trouble than they ever seen. I done been to old Paris, call it OPP. Said that you can run ask the wall, nigga, he know me. I say run ask the wall, next to what's my name. He said it's little bitty Rudy with the Indian gang. Way downtown where the roots is drunk. Say some call it hell, what I call it home. I be a 9-ball hunter everywhere I go. I'm Chief Hollywood, aka Romeo. I told my spy don't move. You meet another spy boy, you better give him the blue. I told my spy boy, don't give him no pay. Meet the spy boy, hunter over. Come on! Oh, yeah, Nide. Nide Kawaru Ito. Oh, yeah, Nide. Nide Kawaru Ito. Come on! Oh, yeah, Nide. Nide Kawaru Ito. Oh, yeah, Nide. Nide Kawaru Ito. oya dide ijoya ijoya oya oya dide ijoya eje ka dide ijoya oya oya dide ijoya. We go say we ain't downtown from across the canal, boy. You meet the big chief, he gonna give him help. Boy, I cock my needle and I twist my thread. I don't give a goddamn what the big chief said. Buy and grab my cuffs and I done grab my pants, cause I'm chief that morning, I'm a Indian man. Buy and grab my apron, I done strapped it tight. They got a whole lot of hate and it might be a fight. I got a edge, got a tooth, bought a jack and a tray. I'm walking uptown, I walk that way. I got a edge, got a tooth, I got a tray and a tooth. Boy, I'm getting more trouble, got to let me through. Let's go! Oh, yeah, oh, yeah. Benin, Nowy Orlean i Paryż na jednej płycie. Płyta, nowiutka płyta Nola is Calling. No i w tych tanecznych rytmach zapraszam na, podążymy pewnie tak tańcząc, na teren kultury. Agnieszka Opszańska. Dziś zapraszam do Babińca. Teren. Kultura. To nazwa długofalowego przedsięwzięcia artystyczno-warsztatowego, ale też bardzo konkretne miejsce związane z kulturą żydowską. Ruszamy do Zagłębia Dąbrowskiego i miasta Będzina, gdzie od lat działa Fundacja Brama Zuckermana, zajmująca się historycznym żydowskim domem modlitwy i przywracaniem historii o będzińskich Żydach. A mkniemy tam z Karoliną Jakoweńko z Bramy Zuckermana i zaczynamy od samego Będzina. Miasteczka przed wojną liczącego około 60 tysięcy mieszkańców, z czego połowa to byli Żydzi. W związku z tym po nich zostały ślady, które my jako Fundacja Brama Zuckermana odkrywamy, staramy się w jakiś sposób o nich pamiętać. 10 lat temu trafił nam się, tak to może ujmę, ten dom modlitwy, to mieszkanie, gdzie zachowały się polichromie, świadczące o tym, że był to żydowski dom modlitwy, sztibl należący do rodziny Zuckermanów, którzy zamieszkiwali w tym budynku. Te polichromie, które tam znaleźliśmy, postanowiliśmy odrestaurować. To w największym skrócie. I one zmieniły nasze życie, moje, mojego męża i wielu innych osób, które uczestniczą w życiu fundacji. Odkrywając historię naszego domu modlitwy, odkryliśmy właśnie historię Babińca, który znajdował się u góry. Miejsca dla kobiet. U ortodoksyjnych Żydów religijnych kobiety modlą się oddzielnie i właśnie w tym Babińcu tak też było w naszym domu modlitwy. Tych miejsc bardzo niewiele się zachowało w całej Polsce, więc chronimy ten relikt, pamiętamy o historii i przez Babiniec również wspominamy przede wszystkim kobiety historycznie, kiedyś żyjące w Będzinie, Żydówki. I tak losy kobiet, Żydówek, przedwojennych mieszkanek Będzina stały się inspiracją dla stworzenia cyklu warsztatowego Babiniec. Ale o tym już Iza Grauman. To, co mnie tak naprawdę najbardziej zainspirowało, to opowieści o kobietach. Tam znajduje się bardzo wiele postaci kobiecych, niesamowitych. To są i kobiety prywatne, i kobiety bardziej publiczne. Mamy przedwojenną żydowską radną, jedyną kobietę w Radzie Miasta Będzin, Cesię Szajn. Mamy tutaj bojowniczkę należącą do ruchu oporu, taką niepokorną, Heike Klinger. Mamy też taką postać tajemniczą bardzo, która trochę przemknęła przez ten Będzin. Uciekła z Będzina przed religijnym ojcem Hasydem, czyli tą ostatnią wielką miłość Franca Kawki do Rediamant. I wiele, wiele jeszcze innych kobiet, bo my do tego Babińca, mam nadzieję, że do nie jedynej, pierwszej edycji, wybrałyśmy sobie 6 bohaterek z wielu jeszcze innych, a zaprosiłyśmy do Babińca też kobiet, artystki, które no, mają nas pobudzić troszeczkę do takiej pracy bardziej z dziełem, przekazując nam swoją dotychczasową wiedzę, swoje doświadczenie, prowadząc nas wśród tych arkan, głównie sztuki współczesnej, ale również rękodzieła, bo ta wspólna kolektywność kolektywna praca to również jedna z idei Babinica, czyli też takie bardzo wspólnotowe podejście. I zaprosiłyśmy fantastyczne artystki, też inicjatorki akcji społecznych, też aktywistki, które pracują z tematami też kobiecymi i podchodzimy do tego projektu w taki sposób, że najpierw budujemy biografie nastawione na kobiecość, potem przetwarzamy, nadajemy ton takiej refleksji z nami, współczesnymi uczestniczkami projektu i na styku tych wszystkich rzeczy, czyli problematyki tej tożsamości i pamięci oraz współczesnego naszego myślenia, też o naszej sytuacji kobiet w świecie, to wszystko razem łączymy. A Babiniec stał się taką przestrzenią twórczą dla kobiet, artystek, animatorek, mieszkanek Będzina i okolic. Za nami kilka warsztatowych spotkań z artystkami, a co jeszcze nas czeka? Przed nami dalsze spotkania i ten projekt jest otwarty, to znaczy można sobie przychodzić do nas i dołączać do grupy babińcowej. Od 27 czerwca takie bloki warsztatowe, które będą polegały na wspólnej właśnie pracy z Alicją Wysocką, która podejmuje zagadnienia właśnie kolaboracji, rękodzieła, lokalności, kwestionuje w ogóle pojęcia autorstwa, autorytetu. Ona zrobiła taki bardzo ciekawy społeczno-artystyczny projekt w społeczności slumsu Matary w Nairobi. Nie mogę się doczekać tych warsztatów z Alicją, bo myślę, że one będą też bardzo ciekawe i myślę, że stworzymy tu jakąś spółdzielnię rękodzielniczą i będziemy szyły. Więc między 27 a 30 warsztaty z Alicją i wracamy w drugiej połowie sierpnia. Przed nami będą kolejne bloki warsztatowe z Moniką Drożyńską, z Natalią Romik, z Marią Mianicką i z Dorotą Hadrian oraz no, wielki finał. A teraz zapraszam na warsztatowe spotkanie z Alicją Wysocką. Start 27 czerwca w Będzinie, a wszystko o Babińcu znajdziemy na www.bramacukermana.pl. Gorąco polecam. Taki gorący i roztańczony... gorącym, roztańczonym maglu nie może zabraknąć też Ameryki Południowej. I ona też pojawi się na początku drugiej godziny. Teraz taki przedsmak, bo Antiflow, chociaż pan pochodzi z Glasgow, to tutaj w remiksie Nicola Cruz, a pan Nicola Cruz jedną nogą we Francji, drugą w Ekwadorze. Utwór Kabza.